Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, vi startede i dag med Rachel Platten og hendes fight song. Can you hear my voice this time? This is my fight, som hun synger her. Det er en sang, vi har valgt, Mads Fuglede. Mit navn er David Trads. Mads Fuglede og jeg er jo værter her på kampagnesporet om det amerikanske valg. Vi har valgt at starte med den her sang, fordi det er en af de sange, som ofte spilles, når Hillary Clinton skal introducere sig selv. Ja, Hillary Clinton har jo ikke én kampagnesang. Hun har 3.500 kampagnesange, så alle er repræsenteret på en eller anden façon. Hun har lavet den længste Spotify-liste, jeg har længere set, så alle ligesom er dækket ind på en eller anden façon. Men det her, det er en af de sange, man bruger til at repræsentere Hillary med, når hun holder møder. Og Mads, det er en god sang, fordi det der med, at det er en god sang, der handler, der virkelig passer godt på hendes profil, for det der med, kan I høre min stemme? Denne her gang. Jeg har stadigvæk masser at kæmpe for. Med andre ord, det er sådan lidt en fortælling om det fejlslagne valg i 2008. Nu er hun tilbage. Ja, det kan godt være, det er en god sang. Jeg kan simpelthen ikke høre det godt nummer. Jeg synes, den mangler både banjo og bongotrumme. Men, altså, men der er nogen derude, der synes, den er god, måske. Det er ikke lige mig, det her. Jeg kan bedre lide de gamle klassikere. Ja, men altså Hillary Clinton, som du rigtig siger, hun sørger for, at når hun er ude og reklamerer i sine tv-reklamer, når hun taler, hun er hele tiden omgivet af, hvad skal man sige, alt, sådan at der er sorte, hvide, hispanics, asiater, unge, ældre, alt det der. Og det samme gælder musikken. Hun har musik, der passer til det ældre publikum, det modne publikum, det unge publikum. Børn havde nær sagt, hun er hele vejen rundt hele tiden. Ja, altså noget af det, der egentlig smerter mig en lille bit smule ved demokraternes kampagne, og det, der er sket med Demokratisk Parti igennem længere tid, det er, at man hele tiden skal fylde sådan en helt palet ud. Man skal krydse så meget af, så man sørger for, at alle bliver repræsenteret på en eller anden façon. Der er sådan en tvangshandling i det, at der skal være en latino og en sort og en kvinde. Og, altså, der er sådan en... man skal være så inklusiv hele tiden, og det... Det kan godt blive sådan lidt en... Det kan godt blive lidt voldsomt at være vidne til, at man ikke bare sådan kan skal vi sige, rulle ud over sletten, uden hele tiden at tænke over det her hele tiden. Jeg så et billede, Mads, som jeg fandt på nettet her i weekenden, som var meget karakteristisk, for det er et billede fra det valgmøde i Miami i Florida, hvor Hillary Clinton introducerer sin nye vicepræsidentkandidat, Tim Kaine. Og det er så publikum foran, og det der er fem mennesker i billedet. Der er en muslimsk pige med tørklæde, der er det amerikanske flag. Der er en asiatisk yngre kvinde. Der er en ældre hvid kvinde. Der er en sort mand. Og sådan er billedet, altså, undskyld, det var ikke et pressebillede, det var Hillary Clintons eget billede, det var det, hun selv havde lagt op, og det er vel det billede, hun gerne vil tegne. Jeg er kandidaten for hele det blandede Amerika. Ja, man kan sige, den fortælling, som, og det er jo meget forståeligt, som demokraterne forsøger at lave oven på Trumps meget hvide, mandlige, skal vi sige, iscenesættelse, det var sådan hvid frode, hvid mandlig frode, vi var vidne til med det republikanske konvent, så forsøger demokraterne at sige, at vi er det modsatte, vi er det multietniske, det multikulturelle, det omfavnende, positive USA. Lad mig lige introducere vores gæst i dag, som vi skal tale meget mere med senere om Hillary Clinton, nemlig Jytte Hilden, tidligere kulturminister, mange år, et folketingsmedlem for Socialdemokratiet, og en, der kender Hillary en lille smule i hvert fald, det vender vi tilbage til. Men Jytte Hilden, når du sådan kort sagt, når du ser det her øjeblik, hvor den her kvinde om et øjeblik træder ind på scenen som den første af de store partiers kvindelige præsidentkandidater. Hvad går der så igennem din krop? Jamen, det bliver ikke større. Det bliver simpelthen ikke større, fordi den generation, jeg tilhører, er den samme som Hillary's, altså babyboomeren, de store årgange kalder vi det. Der var ingen forventninger til de store årgang, og slet ikke nogen forventninger til tøserne. Og det er det, der gør det stort, ikke? Og jeg tror, at en af grundene til, at det lykkedes så godt, både i USA og også i den del af verden, hvor vi bor, det er simpelthen, at vi var så mange. Jeg har stået i kø hele mit liv. Jeg har altid stået i kø. Rummene var altid for små, køerne var altid for lange. Og det vil sige, når der alligevel ikke var plads, så kunne vi jo lige så godt kaste os ud i noget helt andet. Og jeg tror, at det er det, der er karakteristisk. Det er hendes styrke. Det er, at ingen havde drømt om det, da hun blev født. Og nu står hun der. Hun bliver valgt på torsdag. Konventet går i gang her i aften i Philadelphia i Pennsylvania. Så hun bliver valgt, Jytte Hilden. Så det er vel et øjeblik. Jeg ved godt, vi allerede har kvindelige ledere. Vi har det faktisk i Storbritannien. Vi har det i Tyskland. Så vi har det jo i store lande. Men USA er vel den største pris, som jeg så må sige. Ja, jeg tror jo, hun bliver valgt. Og det vil sige, at vi er altså for verdens største supermagt, mægtigste militær og alt muligt. Får rent faktisk en kvinde født i 1947. Ja, vi kommer til at smile alle sammen, men det er en realitet. Og det vil sige, at det er noget nyt, der sker nu. Fordi som jeg ser opgøret, så er det et opgør mellem to arketyper. Den ene, det er Trump repræsenterer, self-made. Ja, han har arvet pengene fra sin far, men alligevel, vi behøver ikke nogen hjælp, vi kan selv, og du skal nok finde ud af det, og det handler om penge, det handler om prestige, det handler om brud og bral. Det er den ene model, og den er man sådan set vant til at kunne håndtere. Og så på den anden side, der har vi altså en kvinde, der er kvinde. Hun kan sikkert lave mad. Hun har et barn, hun er gift, så hun gør alle de der kvindelige dyder, og så træder hun alligevel ud af det. Og det vil sige, at jeg tror, at hele medieverdenen, alt hvad der sådan er i et samfund, har svært ved at håndtere, svært ved at forstå, hvad er det her. Det er noget helt andet, end vi nogensinde før har set. Og det er det, der gør det stort for mig. Præcis, og Jytte Hilden, vi vender tilbage til dig lidt senere i udsendelsen, hvor vi skal tale meget mere om Hillary, som du kender, og hvad du tror, hun ville kunne gøre ved verden i virkeligheden. Men Mads Fugle, det vi lige skal ind på, det er virkelig en forlængelse af det, Jytte Hilden lige sagde her, nemlig det er noget helt nyt. Og det, der er i gang nu, det er så, efter at vi sidste uge havde republikanernes konvent, ja, så går vi nu i gang med demokraternes. Hvad er det vigtigste for Hillary Clinton under det her konvent, der går i gang? Nu har jo altså varet hele ugen. Det vigtigste er, at demokraterne får vist, at de er enige. Og de er enige om samlet at være et modstykke til det, republikanerne har vist, at de står for med Donald Trump. Og man kan sige, hver gang man laver de her konventer, så en stor del af det er jo at vise, at vi har haft en proces, hvor vi har skændtes internt, vi havde primærvalg, nu er vi samlet som parti, nu ved vi, hvor vi skal hen. Og hvordan vi skal komme derhen. Og den enighed skal sådan bruges til at få partiet samlet. Man har så oveni i fortællingen denne her gang, der har vi jo så hele elementet med, at det republikanske konvent var så anderledes og så ensidig en fortælling om et forfalds USA, at demokraterne nok vil bruge mange kræfter på at vise, at vi skal ikke fortvivle, at tingene går bedre, end republikanerne siger, så vi får et valg mellem to meget forskellige syn på, hvordan det går med USA, og hvad USA skal gøre for at komme videre. Og lad os lige, Mads Fugle, prøve at høre et lille klip her fra weekenden, det er faktisk fra Miami, Florida, hvor Hillary Clinton sådan trækker op, hvad det er, der i virkeligheden er forskellen. Lad os prøve at høre det her. Next week in Philadelphia, we will offer a very different vision for our country. One that is about building bridges, not walls. Embracing the diversity that makes our country great. Lifting each other up, standing together. Because we know there's nothing we can't accomplish once we make up our minds. Ja, der er ikke noget, vi ikke kan få gennemført, Mads Fugle, hvis vi bare beslutter os for det. Det er den klassiske amerikanske fortælling, og alt, hvad hun siger her på det her halve minut, er vel forskellen på Hillary og Donald Trump i den her valgkamp, i hvert fald sådan, som Hillary Clintons kampagne gerne vil have det til at se ud. Ja, man kan sige, at hvis man skal sådan gøre valget lidt banalt i sådan udtryk, så er fortællingen jo ret simpel på hver sin side. Donald Trump fortæller historien om et USA, især en arbejderklasse, der har mistet alt, har slået sig på globaliseringen, og han som stærk mand vil, skal vi sige, redde den gruppe. Og Hillary Clintons fortælling er en, der handler om, at vi har brugt de sidste 8 år med Obama på at komme op af den grøft, som finanskrisen og Irakkrigen og alt det andet USA var igennem med i Bush-årene, at man er kommet op af den grøft, og man har fundet en vej fremad, som er et USA, der bliver bedre og bedre, hvis man holder fast i den kurs. Og det er så, de to fortællinger, der er. Ja, og så er det altså fra Hillary Clintons side, den totale omfavnelse af det multikulturelle samfund. Vi skal bygge broer, ikke mure. Diversitet er en fordel. Det er det, der gør os stærkere. Alle de ting. Altså, det er jo så modsat, hvad Donald Trump og hans republikanske parti står for lige nu, der i virkeligheden handler om at lukke grænserne. Ja, det jeg er helt enig i, at Hillary Clinton omfavner den fortælling om USA som et multietnisk og multikulturelt samfund. Man skal bare huske, at hvis man er republikaner og ser på det her, så ser man jo et demokratisk parti, som man har den opfattelse af, at de er gået så meget den multikulturelle drøm i møde, at de er blevet et anti-hvidt parti. Så det bliver også et element i kampagnen, at republikanerne vil sige, at demokraterne er ikke multikulturelle. De er ved at, skal vi sige, underminere hele kernekulturen i USA, som mange republikanere opfatter som et hvidt samfund. Lad os lige komme til noget, vi talte om i fredags, hvor vi vidste, at det ville ske, nemlig hvem ville Hillary Clinton vælge som sin vicepræsidentkandidat. Nu ved vi det, det blev Tim Kaine fra Virginia. Og jeg udskrev en lille konkurrence på min Facebook-side i fredags, hvor jeg bad vores lytter om at komme ind med bud på, hvem de troede, der ville blive vicepræsidentkandidaten. Der var mange gode bud. Der var også mange, der gættede på Tim Kaine, så jeg bad folk om at komme med de bedste argumenter for, hvorfor det skulle være ham. Og den, der har vundet, det er ingen ringere end Rasmus Sinding Søndergaard, Ph.D.-studerende og gæsteforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Jeg ved, du er med os nu, Rasmus. Ja, hej David, det er rigtigt, jeg er med. Tillykke med sejren, om jeg så må sige. Prøv lige at fortælle, hvorfor det var, du så det komme, at Hillary Clinton ville vælge Tim Kaine. Først så kan man jo sige, at der var ikke noget, der var ikke sådan en dybt kig ind i krystalkuglen. Altså, han var jo favorit i et stykke tid. Og det mener jeg, det var han jo af de gode grunde, at han er en erfaren og kvalificeret kandidat, og at han repræsenterer den der vigtige svingstat i Virginia. Og ellers indirekte kan man sige, at han repræsenterer også Missouri, i og med at han er født der, også en vigtig svingstat. Og så selvfølgelig, at han er så populær blandt latinoer, i og med at han taler flydende spansk. Holdt blandt andet den første tale på spansk i senatet, og dermed ligesom kan appellere til latinoerne, men også skal man sige, levere Clintons budskab direkte på spansk til latinoerne og mobilisere den vælgergruppe. Og hvad tror du, Rasmus Sinding, bliver den største fordel, som Hillary Clinton får ud af at have valgt Tim Kaine? Men jeg tror som sagt, det bliver den der med at kunne mobilisere de Hispanics-vælgerne, som jo nok ikke vil stemme på Trump under, altså langt overvejende vil de ikke stemme på Trump selvfølgelig, men han kan være med til at skabe noget entusiasme og mobilisere de her vælgere, så de i højere grad kommer ud og stemmer til november. En ting er Rasmus Sinding, som mange jo siger, som jeg også kunne se de amerikanske medier skrev om, han er sådan en kedelig, midaldrende mand, lader jeg mærke til folk. Og det er jo det, som, nu er jeg jo selv 49, man efterhånden bliver sat i skoen, at man er en kedelig, midaldrende hvid. Men er det et problem, at han er det, at hun vælger sådan et sikkert kort? Altså, det synes jeg jo ikke, at man kan sige, det er. Altså, hvis man ser på valgkampen indtil nu, og hele hysteriet omkring Trump, så tror jeg netop, det er ret bevidst, at Hillary ønsker sig et stabilt, sikkert kort. Og hvor nogen måske kunne have ønsket sig, at hun ville have gået for en lidt mere, skal man sige, en spændende kandidat, eller Elizabeth Warren og Julian Castro osv., så tror jeg, at her har hun jo valgt at sikre ved at tage den her hvide, midaldrende mand, som ligesom kan komplementere og skal man sige, forsikre måske nogle af de vælgere, der måske kunne være en smule skeptiske over for eksempel en ticket med 2 kvinder, kan ligesom række ind over midten og sige, vi har også en moderat demokratisk hvid mand her, som jo er fra syden og så videre, som kan ligesom række ind over midten. Det virker som et fornuftigt og selvfølgelig sikkert og lidt kedeligt valg, men Hillary Clinton er jo som bekendt også foran. Hun har jo ikke nogen grund til at gamble her. Altså, hun skal jo bare holde sin føring, kan man sige. Godt, Rasmus Sinding Søndergaard. Tak, at du lige var med og argumenterede for, hvorfor at du skulle kores som vinder af konkurrencen om, hvem der blev USA eller Hillary Clintons vicepræsidentkandidat. Tak, fordi du var med os. Mads Fuglede, hvad vil du sige er sådan det vigtigste ved valget af Tim Kaine? Det er, at Hillary Clinton har valgt den, skal vi sige, mindst farverige af dem, hun kunne vælge blandt. Jeg havde jo selv håbet, at hun valgte Cory Booker, ikke fordi jeg bedre kan lide Cory Booker end Tim Kaine, men fordi det var bare en garant for, så var der lidt mere gang i den. Men senatoren fra New Jersey. Lige præcis, men med en kandidat som ham. Men Tim Kaine er, altså hvis Hillary Clinton skulle finde en politiker, der er, og det her mener jeg positivt, er mere kedelig end hende selv, så er Tim Kaine en af de få, der er det. Og jeg tror, at analysen er, at på et eller andet tidspunkt, så tænker man i Clinton-lejren, at vælgerne bliver trætte af alt det spralske, alt det bombastiske, alt det uforudsigelige skøre, som kommer over fra den republikanske lejr, og så vil de søge mod den sikre havn, sådan at det at være kedelig og driftsikker og pragmatisk og eftertænksom i alt, hvad man siger og gør, at det vil være en politisk kvalitet, som man vil sætte meget pris på. Og så er Tim Kaine simpelthen det sikre bud. Og så kan man sige, at Clinton er kendt for, at hun bryder sig ikke om folk, der ikke, skal vi sige, trækker på samme hammel. Hun kan ikke lide, når der er uro i gelederne. Og med de andre kandidater, mange af spekulerer i, hvorfor valgte hun ikke Elizabeth Warren eller Bernie Sanders, eller bare en anden, der på en eller anden måde var noget andet end hende. Og der tror jeg, det er vigtigt at huske, at Hillary Clinton ser det ikke som kvalitet, at der er nogen, der ikke er, skal vi sige, helt enige med sig. Og Tim Kaine er, altså politisk set, at der, du kan simpelthen ikke finde forskel på de to. Altså der er nærmest ikke et eneste område, hvor de ikke er sådan helt enige om alt. Så det er, Tim Kaine er en mandlig udgave af Hillary Clinton. Jytte Hilden, er det ikke interessant i virkeligheden for dig, der har været i politik i så mange år, hvor det mest jo har været mænd, der har indtaget de ledende poster, at høre en sådan diskussion om, at den kvindelige kandidat skal vælge en kedelig mand som sin medpræsidentkandidat, om jeg så må sige? Jeg synes jo, det er meget interessant, at det nu skal blive til noget minus, at en kvinde kan det samme som mændene. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig, rigtig sjovt at lytte til de der analyser. Hvad er det Hillary kan, og hvad er det nu hendes kommende nummer to rent faktisk kan? Hvorfor skal det nu pludselig være noget minus? Altså, der er nogen, der er spraglende, farverige, mundre, depressiv, hvad ved jeg, både mænd og kvinder. Så kvinder skal altid sådan, ligesom, de bliver altid analyseret lidt på baggrund af mænd. Og det er derfor, jeg synes, hun er interessant, fordi jeg tror, hun vil blive kanongod. Det vender vi tilbage til. Mads Fuglede, lad os lige prøve at tale om det her konvents start, fordi indløbet til, når man så må sige, valget af Tim Kaine er blevet pænt modtaget i USA, kan man roligt sige. Ikke, ikke sådan spredsk og fantastisk, men pænt og ordentligt modtaget. Men så kommer der alligevel en grim sag for demokraterne her, hvor konventet starter, nemlig en genopblussen i virkeligheden af e-mail-sagen. Her er der ikke den samme sag, som Hillary Clinton havde været anklaget for at gemme e-mails på sin private server fra sin tid som udenrigsminister, men en anden e-mail-sag, nemlig en, hvor demokraternes e-mail-konto angiveligt er blevet hacket, måske af russere, som så har lækket de her papirer til WikiLeaks. Hvad er det, der sker? Jamen, man har jo fået en masse mails ud, der viser, at toppen i det demokratiske parti har været meget, meget lidt begejstret for Bernie Sanders og Bernie Sanders kampagne, og har planlagt minutiøst, hvordan de kan lægge ham flest hindringer i vejen, og omtaler Sanders på en façon, som nok ikke overrasker, men man har jo en forestilling om, at partitoppen hos demokraterne sådan ikke har nogen favorit, og det er tydeligt, at de har haft en favorit, nemlig Hillary Clinton, og de har gjort, hvad de kunne for at modarbejde Sanders. Og alt det her er jo så væltet ud med de her afsløringer, og det betyder, at formanden for det demokratiske parti, Debbie Wasserman Schultz, har måttet tage sin afsked, kommer heller ikke til at tale på på konventet som planlagt, og hun bliver i sådan første omgang så gjort til syndebuk i den her sag, og Donald Trump har grebet skal vi sige sagen med det samme og sagt, det her det viser hvor rigged the system er, bliver han ved med at sige, og at hvis man er Sanders tilhænger, så bliver man nødt til at gøre oprør nu og så videre. Han forsøger at puste ilden, men Trump har jo selv skal vi sige så tydelig en interesse i, at det sker, at selvfølgelig ved demokraterne godt, at det skal de ikke løbe med på, og Sanders er også ude og sige, at det her, det er ikke noget, han vil gøre et stort nummer ud af. Men Mads, når man læser de der e-mails, der er kommet ud, hvor der står sådan noget med, skal vi ikke sætte spørgsmålstegn ved, om Bernie Sanders virkelig er troende jøde osv. Det ligner jo for pokker House of Cards. Det ligner sådan nogle manøvrer, de sidder og laver Hillary og Bill Clinton bag lukkede døre, hvor de så får skubbet hende der formanden, Debbie Wasserman, ud og gør det beskidte arbejde for sig. Det ser jo ikke pænt ud. Nej, det gør det ikke. Og det afslører jo med al tydelighed, at hvis man er Bernie Sanders tilhænger og hele tiden har haft en fortælling, der handler om, at partiet ikke ville den gruppe i det demokratiske parti det godt, og ikke ønskede, at de skulle få gode valg og så videre, så går det helt op i en højere enhed nu. Konspirationen er komplet på en eller anden façon, og man kan se, at det var rigtigt, når man påstod, at partiet bevidst modarbejdede Bernie Sanders. Så alt det der går jo op, og det ser bare ikke godt ud. Men det stopper ikke der, fordi sagen har to spor, om jeg så må sige, fordi der er dels den interne, som vi lige har diskuteret, men så er der så forsøget fra demokraterne, altså den nuværende demokratiske ledelse, som støtter Hillary Clinton af indlysende årsag, fordi hun nu er deres kandidat, de er ude at sige, at det her det er noget, russerne står bag, fordi præsident Putin i Moskva gerne vil hjælpe Trump til magten i USA, fordi han mener, det vil gavne ham. Prøv lige at høre, hvad kampagnechefen for Hillary's kampagne, Robert Mook, sagde på ABC News her i weekenden. What's disturbing about this entire situation is that experts are telling us that Russian state actors broke into the DNC, took all these emails and now are leaking them out through these websites. Obviously, they have to determine, you know, what's accurate, what's been doctored, what hasn't been doctored. And it's troubling that some experts are now telling us that this was done by the Russians for the purpose of helping Donald Trump. That's what some experts are saying. And so, is that what you believe? Well, I don't know. The experts need to tell us that. It was concerning last week that Donald Trump changed the Republican platform to become what some experts would regard as pro-Russian. And so, again, the DNC needs to look into this and take appropriate action. But it's important to understand the broader perspective of why this is happening. I want to stay on the WikiLeaks in a second, but you're raising some important questions here. Do you think Donald Trump is too close to Vladimir Putin? I think what's troubling is how he has praised Vladimir Putin. It's troubling that last week he said he questioned whether NATO should protect our Eastern European allies. So yes, I think that's troubling for any American from a national security standpoint. Ja, Mads Fugle, det der sker her, det skal jo lige sige, at intervieweren her hos ABC News er George Stephanopoulos, som i sin tid arbejdede for Bill Clinton-kampagnen, men nu i mange år har været journalist hos ABC. Men altså, det der foregår her, det er altså, at den demokratiske ledelse, Hillary Clintons kampagneschef, går ud og siger seks gange, nogle eksperter, han siger ikke, hvem det er, antyder altså, at der er et alt for tæt bånd mellem Putin og Trump. Og det her er jo, altså det her det er jo et godt eksempel på, hvordan politik fungerer. Man har en rigtig, rigtig dårlig sag. De her e-mails viser, at man har konspireret mod Bernie Sanders, har gjort alt, hvad man kunne for at holde ham fra fadet. Og så får man det på en eller anden måde til at handle om Putin og Donald Trump. Der kan sagtens være noget ned ad det her spor, men det er jo et forsøg på ligesom at flytte fokus fra det problem, man har. At man selv har gjort i nælderne, og så på en eller anden måde får det gjort til noget, der egentlig handler om Trump og Putin. Det er en parentes i den her fortælling, og det er noget, vi vil se mere af, at de vil forsøge at få Putin og Trump til at være en og samme ting. Det er noget, vi, altså lige siden Trump blev kandidat, så har det været en af de strategier, man bevidst har brugt fra demokratisk side, det er, at man vil gøre Putin og Trump til en og samme person. Og det er også noget, vi her i kampagnesporet vil tale mere om en af de kommende dage. Men nu skal det altså handle om Hillary Clinton og vores gæst, Jytte Hilden. Jytte Hilden, du er født i 42. Hillary Clinton er født i 47, så I er sådan nogenlunde jævnaldrende. Og du har mødt Hillary Clinton, da du var minister. Prøv at fortæl, hvordan det møde var. Ja, det var jo spændende, og det var meget eksklusivt. Vi havde FN havde socialt topmøde i København i 1995. Der kommer jo alverdens ledere. Og en af de ting, der sker ved sådan en lejlighed, det er, at dronning Margrethe, som vores statsoverhoved, inviterer dem til en fin middag. Og der er der jo ganske bestemt protokol, hvordan sidder man og hvordan gør man. Fordi man kan jo i den sammenhæng, det FN's socialt topmøde, undre sig over, at det ikke er Bill Clinton, der kommer, men rent faktisk Hillary, og også Al Gore, for at sige det, som det er. Og jeg tror meget banalt, at den måde, man sætter folk til bords hos dronningen, det er, at den, der har siddet længst som statsoverhoved for dronningen til bords, og det var som en Fidel Castro. Og man kunne jo ikke i USA have et billede, den danske dronning, ved siden af Fidel Castro og Bill et eller andet sted længere nede i lokalet. Så man sender altså i stedet for Hillary. Den amerikanske ambassadørs kone, Susie Elson, hun inviterede sig til en brunch ude i Rydhave, ude i residensen ude i Hellerup, og vi var kun 25. Og det vil sige Hillary og hendes sekretær, og så selvfølgelig ambassadørens kone. Og der var det sådan nogen som Susanne Brøgger, og det var Bodil Nyborg Andersen, der var nationalbankdirektør. Det var Lilian Knudsen, der var leder af, eller formand for Kvindelige Arbejderforbund. Så vi var helt deroppe at svinge. Og det er klart, at når man ikke er mere end 25, så får man et andet indtryk af den gæst, der er hædersgæsten, nemlig Hillary Clinton. Og hvad var dit indtryk så, Jytte Hilden? Det starter med, at hun går hen og hilser på hver især. Og der kalder jeg hende sådan lidt old fashion. Vi kender alle sammen fra receptioner, at folk står og kigger alle mulige vegne. Er der nogen, der er sjovere at hilse på? Er nogen, der vi hellere vil være sammen med? Men hun holder altså fokus på den person, som hun snakker med. Og lytter, helt klart lytter, og kommer med en enkelt kommentar, inden vi så satte os til bords. Og da vi så satte os og fik en dejlig brunch, laver hun et oplæg. Og der kommer hun med to refleksioner. Det er jo forholdsvis nyt, at hun er blevet first lady. Og den ene refleksion, det er, hun siger, ja, det er godt, at både kvinder og mænd nu kan føre sig frem politisk, organisatorisk på arbejdsmarkedet, men vi har endnu ikke fundet ud af, hvad gør vi med børnene? Hvordan løser vi det problem? Og det tror jeg knaldede lige ind i hjertet på os alle sammen. Altså, hvad er det, der sker i familierne med helt nye vilkår, end det var i mine forældres, min barndom, mine forældres generation og tidligere? Og den anden ting, som hun reflekterer over på daværende tidspunkt, det er jo 20 år siden, det var, hvordan det var pludselig at være reduceret til at være sin mands kone. Altså det der med first lady. Jeg tror, vi alle sammen sad sådan og gispede lidt efter vejret og tænkte, det var nogle interessante temaer, for måske havde vi ventet, hun ville komme med nogle meget store politiske udmeldinger. Men hun tager fat lige præcis på det sted, hvor det gør allermest ondt for kvinder. Det gjorde hun, og hun talte om børn, og det har hun jo gjort meget igennem hele hendes politiske og skrevet bøger. Så hun går altså ind og interesserer sig for et politisk emne, der heller ikke er helt normalt, stadigvæk ikke, at de absolutte toppolitikere taler om. Nej, og det gør jo, at man tænker, det er stort, ikke? Altså hun lader være med at lade som om, hun kun ved noget om det, man kalder stor politik, ikke? Det er for det meste også forfærdeligt kedeligt og forfærdeligt bemandet med mænd og slips og så videre. Så hun bringer både det, altså det, som vi jo var så stolte af, da jeg var ung, det var at bringe det private og det politiske sammen. Og det gør hun ved de der to små historier. Og jeg tror, det er derfor, jeg kan huske det. Altså, og kan huske rent faktisk, hvad det var, hun sagde. Og så gjorde hun et stærkt indtryk, siger du også. Hun sagde også det der med, hun havde refleksion om, hvordan var det at være reduceret, fordi hun var jo selv en topadvokat, til pludselig at være sin mands first lady, so to speak, som man siger i USA. Ikke? Hvad gjorde du dig i tanke, da hun sagde det? Jamen, jeg tænkte, at hun reflekterer meget, og det er derfor, jeg kalder hende sådan lidt old-fashioned. Altså, det er ikke impulsivt. Det er jo også noget af det, I lige har snakket om, at hun er meget reflekteret, og når hun siger noget, når hun gør noget, så er hun klar over, så har hun lavet en analyse, en meget, meget nøje analyse. Og det er jo en styrke. Man må unægteligt sige, det er en styrke med den, der kommer til at sidde og trykke på den røde knap, eller lade være med at trykke på den røde knap med atomvåben. Ikke? Så på den måde tænker jeg, hende kan man godt overlade tingene til. Ja. Så ved jeg også, du har kigget, du sagde lige til mig, du var i sommerhuset i weekenden, og så kigger du i bogen Living History, som er en af hendes erindringsbøger. Kigger igennem den, og også får dig et sådan genkaldt billede af, hvad det er for en figur, hun er. Ja, og den har jo så også en række billeder, som hun jo selvfølgelig er nøje udvalgt. Og det er den ting. For det første, så siger hun, ja, jeg har, det er nærmest det første, hun skriver, jeg har et andet liv end min mor og min mormor. Og det er jo det, alle os fra babyboomer-generationen kan genkende. Hvor vores døtre, og det skyder jeg på at hendes datter, også siger, nå ja, men I gjorde jo arbejdet, så vi står på skuldrene af jer. Men den anden ting, som er meget karakteristisk ved den bog og de billeder, hun vælger, det er, at hun er loyal, utrolig loyal. Altså hun lavede jo kampagne for Goldwater, så vidt jeg husker, ikke. Og hendes far var republikaner og militærmand, men hun er utrolig loyal over for det, hun er kommet af. Altså ikke noget med at snyde på vægten, at jeg har været venstreorienteret hele livet, eller jeg har været aktiv kvinde hele livet. Hun holder fast i sig selv og sit liv og får det til at hænge sammen med en rød tråd, som er hendes, og som vi andre i meget høj grad kan lære noget af. Der er en rød tråd, og den er vel også grunden til, at man godt kan stille sit kompas efter hende. Der er ingen som helst tvivl i mit sind om, at hun har en meget social tilgang til sin forståelse også af samfund. Udover at have været udenrigsminister, så er, hvordan mennesker rent faktisk har det. Alle farver, alle slagser, mænd, kvinder, unge, gamle, så er det noget, som kommer hende ved. Og det kommer så frem i de der små ting, mm-hmm. som jeg nu fortæller. Det er jo ikke stor politik, men det går helt, helt ned til at være ægte på den måde. Mads Fugle, når du hører Jytte Hildens fortælling om, hvordan det både var at være tæt på Hillary Clinton, men også når man kigger i hendes bog, for eksempel Living History, som jo er meget anderledes end hendes senere, der hedder Hard Choices, for det fra hendes tid som udenrigsminister, så er tegnes der jo et billede af en kvinde, der har meget, en kvindelig politiker, der har meget socialt indstillet, men som også er noget anderledes i sin tilgang til politik på den store scene, end den klassiske toppolitiker er. Altså noget, der altid har slået mig med ved Hillary Clinton, er, at hun jo på mange måder er dårlig til at være politiker i den forstand, at hun har aldrig været stærk til at kommunikere sin politik, og hun deler altid vandene mere, end hun samler folk. Og selvom hun har den her sådan indlysende politiske begavelse, jeg tror faktisk, hun på mange måder er indholdet i meget af det, Bill Clinton har gået og tænkt, så har hun aldrig været en god sælger. Hun er dårlig til at holde taler. Hun er imponerende på nært hold. Det siger alle, der har mødt Hillary Clinton, siger altid, hvor imponerende hun er. Og når man så ser hende på en scene, så kan man simpelthen sådan se og høre, at hun kan ikke sælge sit eget budskab. Så der er sådan noget underligt ved Hillary Clinton, at hun helt sikkert er meget dygtig på indholdssiden, og alligevel mangler mange af de evner, som man forbinder med folk, der kommer meget langt i politik. Jytte Hilden, det var jo sådan i 2008, da Hillary Clinton stiller op første gang, ender med at tabe til Barack Obama, som bekendt efter en meget lang kampagne, hvor hun også klarede sig rigtig godt, men hun vandt ikke. Der talte hun ikke så meget om det, at hun var kvinde. Den her gang, der gør hun det big time. Hun der på et tidspunkt, hvor Donald Trump for eksempel siger, at du spiller kvinde, hun spiller hele tiden kvindekort, og så siger hun bare, ja tak, det vil jeg gerne. Så hun er mere sådan, altså hun omfavner mere det faktum denne her gang, at hun er kvinde. Ja, det er fuldstændig enig i, og jeg tror, der er to pointer i det. Det ene er, at det er sidste chance, hun har for at spille et kort, mm-hmm. så hvorfor ikke tage det stærkeste kort, som hun rent faktisk har. Og den anden ting, det er, hvis vi nu tager et par danske politikere, Nina Bang, som var den første danske kvindelige minister. Hun spillede heller ikke kvindekortet. Hun kom af en borgerlig familie, og hun spillede det socialistiske kort hele tiden. Hun vidste jo godt, hun var den første kvindelige minister. Vi kan også tage Helle Thorning-Schmidt. Hun spillede heller ikke kvindekortet før til allersidst. Jeg tror, at det, der sker for de der kvinder, der er helt oppe og ringe i det yderste, altså de yderste magtpositioner, det er, at hvis man spiller kvindekortet, så bliver det kun kvindekortet, der bliver spillet. Så er det kun kvinde, så er det hen i et hjørne, og der kan du få lov at stå, og så er det dejligt, du er kvinde. Men hvad så med alt det andet? Så vender folk ryggen til alt det andet. Så jeg tror, hvis jeg tager, ja, de vil alle sammen blive overrasket, Nina Bange, Helle Thorning-Schmidt, Hillary Clinton, så er det, der sker, det er, at de er nødt til at spille alle de kort øverst og først. Og så ved vi godt, at de er kvinder. Og nu er så, som jeg sagde min analyse den, at nu skal hun jo ud og hente kvinderne. Altså i modsætning til sin kandidat. Så derfor kan hun lidt stærkere spille det som den endelige trumf. Mads, i forhold til hvad vi kender af tal fra Amerika, i forhold til hvad vi ved om Hillary Clinton, hvor problematisk, om man så må sige, er det, hun er kvinde? Er det noget, der bringer hende i defensiven, eller der bringer hende i offensiven? Altså, hvordan er det der kvindespil i den amerikanske valgkamp? Altså, hvis man ser på tallene, så burde det at være så åben omkring, at man har en feministisk dagsorden, som Hillary Clinton jo åben har sagt, at hun har, så burde det være et plus for hende. Der er flertallet af vælgerne, er faktisk kvinder. Der er flere kvinder, der stemmer end mænd i USA, og de er flinkere til at stemme. Så sådan helt banalt, så burde det være et plus, hvis hun kan gøre det uden sådan at skubbe andre fra sig. Og jeg tror, at den der, altså når man går ud og taler til en interessegruppe i det amerikanske samfund, meget specifikt, hvad enten det er latinoer, man henvender sig til, eller afroamerikanere, eller som Donald Trump, mere hvide vælgere, eller Hillary Clinton, kvinder, så skal man altid, skal vi sige, lave sådan en cost-benefit-analyse, hvor man siger, hvis jeg søger for de her i tale, er der så nogle andre, der vil bruge det til netop ikke at stemme på mig? Og der tror jeg bare, man skal være bevidst om, at der, hvor vi er nu, der er det at spille kvindekortet på den rigtige facon, det er et plus for Hillary Clinton. Og Jytte Hilden, der er jo ikke noget, der hedder at spille mandekortet. Altså det udtryk findes ikke. Vi har jo haft chancen i 2000 år. Det, så bare roligt. Det, jeg vil spørge dig om, Jytte Hilden, det er, har mænd stadigvæk svært ved at håndtere, efter din mening, at det er kvinder, der rækker ud efter de allerhøjeste poster i politik? Jeg har ingen som helst tvivl om det. Altså for det første, så får de dem jo ikke. Hvis kvinden får dem, så får manden den ikke. Det er jo et kæmpe problem for en mand. Sådan et nederlag, kan man sige, ikke? Og for det andet, så al den erfaring, jeg har haft, så er der simpelthen nogle mænd, der har svært ved at acceptere, at kvinden er bossen. Altså, det er kvinden, der står i spidsen. Det er kvinden, der bestemmer. Jeg skal ikke gøre mig klog på mænds psykologi, men sådan er det. Så hvordan, og det vil sige, når Mads siger, at halvdelen er kvinder, og derfor er det en god ting, ja, men alle kvinder stemmer ikke på kvinder. Så derfor har problemet for kvindelige kandidater, kvindelige politikere, altid været, at der var nogen, som med garanti ikke behøvede at stemme på dem, det var mændene, og så var der nogle af kvinderne, der heller ikke gjorde det. Hvad betyder... Så det er lidt mere besværlig game. Hvad betyder det her til sidst, Jytte Hilden? Hvad betyder det for verden som sådan? Nu taler vi ikke kun om USA. Hvad betyder det for verden, hvis det bliver en kvinde, der sætter sig i det hvide hus, altså det ypperste magtsymbol, der findes i verden? Jamen, det betyder jo, at halvdelen af verden er jo kvinder, og halvdelen er mænd, og vi har bygget alle systemer, samtlige systemer, stater, enten de nu er diktatoriske eller demokratiske, de er jo bygget op på mænds betingelser. Og det vil sige, nu får vi flyttet lidt på de betingelser, der er for de systemer. Og det vil sige, at vi får flyttet lidt, så der er flere, der vil føle sig inkluderet. Flere, der vil føle, aha, det er altså også mig. For mange år siden, da jeg var i USA en af de første gange, købte jeg altid til børnebørnene små bøger, som de kunne læse i. Og det var en lille pige. Og hun gik rundt i Washington, og der var det hvide hus, og der var en stor bil, og der var en dejlig restaurant. Der var alt muligt dejligt, og hver gang hun spurgte, hvad det var, så fik hun at vide, at det var præsidenten. Nå, tænkte hun så på sidste side, så står der simpelthen, I want to be president. Og hun lignede altså faktisk en lille pige, der kunne være Hillary som, som barn. Så du får altså flyttet noget. Du får ikke bare flyttet for den enkelte kvinde og det politiske projekt, som er hende, men du får flyttet hele verdens opfattelse, forståelse af, hvad er det, når vi laver ting sammen. Og det er jo det, politik handler om. Spændende. Jytte Hilden, som altså var med os for at fortælle lidt mere om, hvem Hillary Clinton er, blandt andet fordi Jytte, som en af få danskere, har været tæt på Hillary Clinton. Det var tilbage i 1995, da Hillary Clinton som første dame gæstede det sociale topmøde i København. Tak fordi du er med os, Jytte. Vi skal videre nu, Mads, fordi vi vil godt have en kampagnesang. Og det vil jeg gerne, fordi at vi skal tale lidt om Al Gores kampagne i 2000, som jo endte med et nederlag. Ja, og kampagnesangen i dag er Al Gores kampagnesang fra 2000, og det er et vidunderligt nummer, som har alt det rigtige, og det er egentlig underligt, at det skulle gå så lang tid, før der var nogen, der samlede den op som kampagnesang. Men det er Backman Turner Overdrive, og den lyder sådan her. Ja, det er jo et frygteligt politisk ukorrekt, det her nummer, hvis man ser på det fra med det, vi har talt om med kvindesag og så videre. Hvis man læser teksten efter, jeg skal ikke gennemgå den her, på den konto, så kommer jeg bare i vanskeligheder i de feministiske kredse her i landet. Men det nummer, der har masser af energi. En kanadisk band, der på mange måder sådan de havde det sådan lidt et one-hit. Altså, de havde flere hits, men det var det her nummer, de hittede med, og det her album, Fragile, som var stort, og det har sådan, man kan ikke køre igennem USA, uden at høre det her nummer rigtig, rigtig mange gange. Og Al Gore brugte det til sin kampagne, og det blev jo en kampagne, der på alle mulige måder endte galt. Altså, det fik aldrig det løft, det skulle have, den kampagne, Al Gore havde i 2000, og ender jo med det her usædvanlige, at for første gang i mange, mange, mange år i USA, der har vi den situation, at den præsidentkandidat, der får flest stemmer, taber i valgmandskollegiet og ikke bliver præsident. Så det er en tak for en kampagne, der ikke gik som den skulle. Præcis, og lidt interessant i øvrigt i forhold til, hvad vi lige talte om med Hillary Clinton, hvor Jytte Hilden jo går ind på at sige, at denne her gang, der tør Hillary Clinton tale om kvindesagen mere, end hun gjorde i 2008. Det er måske med til at styrke hende, fordi Al Gore i 2000 jo fik at vide af sine rådgiver, at du må for guds skyld ikke tale om det, der interesserer dig allermest, nemlig klima og miljø, for det vil skræmme vælgerne væk. Og fordi han ikke turde tale om det, der var så at sige hans hjertesag, ja, så endte han med at fremstå som en træmand, og måske mere alvorligt i forhold til, hvad du sagde lige før, han endte med at tabe. Han tabte blandt andet jo i udstrakt grad, fordi han endte med kontroversielt at tabe Florida. Og hvem er det, der tager stemmer fra ham i Florida? Ja, det er det grønne partis kandidat, Ralph Nader, som måske ikke var sket, hvis han havde turde tale om det, der lå hans hjerte nærmest. Ja, det kan være, men lige, jeg har nu altid tænkt, at det var det rigtige råd til Al Gore. Al Gore var tidligere ude på alle de klimapolitiske spørgsmål, end andre var, især i USA. Og USA i år 2000 var ikke parat til en stor klimadebat, og det døden skal have en årsag. Og Ralph Nader er så blevet den, man har valgt at skyde på fra demokratisk side lige siden. Man glemmer bare, at Al Gore var ikke nogen ret god kandidat, og han taber det valg, fordi at han har en modkandidat, der er en bedre politisk salgsmand, end Al Gore er, nemlig George W. Bush. Guvernøren fra Texas på det tidspunkt, der jo også, skal vi huske, på trods af hvor upopulær han var i Europa, faktisk blev genvalgt i 2004, men det er en helt anden historie. Mads, jeg var også lige ind på en anden stor nyhed i Amerika her hen over weekenden. Washington Post, en af de store aviser i USA, går altså ud i en stor ledende artikel, altså en leder i avisen, og skriver, at Donald Trump er en enestående trussel, eller en unik trussel, mod det amerikanske demokrati. De siger, at indtil for nylig var Donald Trump bare et problem for republikanerne, men nu er han en udfordring for hele landet. Han er enestående ukvalificeret, siger de. Han er farlig. Han er nærmest antidemokratisk, siger de, fordi de ikke mener, at han forstår eller i givet fald agter at overholde forfatningen i USA, fordi han bare vil gennemtrumfe ting uden at hvad hedder det nu, tage sig af, hvad kongressen måtte mene om ting. De siger også, at han vil kaste verden ud i kaos. Han er en trussel. Altså det er hele artilleriet, der bliver kørt ud i en leder, der jo altså vækker en vis opsigt i USA. Ja, at man kan sige, det er ikke så usædvanligt, at Washington Post taler en republikansk præsidentkandidat ned. De ender altid med at give deres støtte til demokraternes kandidat, næsten uanset hvem det er. Men det er usædvanligt, at de gør det så tidligt, og de gør det så markant, og måden de gør det på er også, skal vi sige, helt anderledes, end man har set tidligere. Tidligere har deres opbakning til enten det har været Obama eller Clinton eller hvilken demokrat de nu har bakket op tidligere, så har det jo tit været sådan en analyse, hvor man i hvert fald foregiver, at man har rationelt tænkt over, hvorfor er den ene bedre end den anden, og hvorfor skal det ikke være Mitt Romney, hvorfor synes man, det skal være Obama og så videre. Frem og tilbage her, der lægger man, skal vi sige, kortene på bordet på en helt anden façon, og er, skal vi sige, med til den her fortælling, som fylder mere og mere i USA nu, at man opfatter Trump ikke bare som en anormalitet, men en usædvanlig repræsentant for republikanerne, men en, der er ved at nulstille den politiske orden i USA, og som har fascistoid træk. Det er sådan den fortælling, som vi vil se mere og mere af. Og lad os lige prøve at se, fordi det er jo ikke alle sammen, der mener, ligesom Washington Post mildest talt gør i den her leder. Der er faktisk nogen, der holder rigtig meget af Donald Trump, og en af dem, hun hedder Angela, og hun bor i Cincinnati, hvor hun lever sådan et liv med forskellige jobs, og hende kom Børsens korrespondent Sofie Rud til at bo hos, da hun var til konventet, republikansk konvent i sidste uge, fordi hun ikke var kommet tidligt nok ud til at finde et hotelværelse, så hun endte altså ude hos hende her, Angela, en klassisk Trump-støtter. Lad os prøve at høre, hvad Sofie Rud, altså Børsens korrespondent, fortæller om hende her, Angela. Jeg tror ikke, hendes opfattelse af virkeligheden er anderledes end så mange andre amerikanere, så er hun en fuldstændig almindelig, normal kvinde, som ser for sig, at der er noget forandring på vej herover i USA, og det er hun glad for. Og det er dels nogle ting omkring det økonomiske, men det er også nogle ting, som har med hendes eget liv at gøre. Hun har selv været igennem nogle forskellige forandringer og skiftet karriere. Nu ser hun, at der er en forandring på vej, og den forandring, den skal Donald Trump lave. Og så kan det godt være, at der er sådan lidt casualties på vejen, at det bliver hårdt, at der er nogle mennesker, som det kommer til at gå lidt ud over. Men når vi kommer ud på den anden side af det her, siger hun, så er der sket en forandring, som hun bakker op om. Og hvad er det for en forandring, som hun har behov for, og som hun godt kan lide, at Donald Trump kommer med? Jamen altså, dybest set, så handler det om, at hun vil gerne have, at USA kommer til at ligne mere af sig selv. Altså, jeg tror, mange af de her mennesker, som jeg har talt med, som ikke er professionelle i de her par dage, de har set en udvikling, som ikke er gået i den retning, de gerne vil have. De er blevet presset som middelklasse af reallønsstagnation siden år 2000, og de får hårdere for dem at betale deres helt almindelige regninger. Og derfor så er der et ønske om, at tingene bliver ligesom i de gode gamle dage, dybest set, hvor man kunne arbejde sig igennem. Hvis man havde to eller tre job, så kunne man faktisk klare sig. Og det mener det, de oplever. Og det mener hun så, at det kan Donald Trump levere? Altså, hun mener, han kan levere en forandring, også i det politiske liv, som muligvis bliver voldsomt. Han behøver ikke nødvendigvis have ret i alt, hvad han siger. Men dybest set, så tror hun, at han er, den frelsertype, der kan forandre tingene. Og så kan det godt være, at det ikke lige er alt det, han siger, som nødvendigvis bliver til noget eller passer. Men bare det, at der sker et regimeskifte, så magten ikke er, centreret i noget, som man opfatter som levebrødspolitikere og en elite, der dybest set har deres på det tørre, uanset hvad vej vinden blæser. Det er jo ret alvorligt. Altså, de tager det sgu meget alvorligt, fordi hun, hun har altså faktisk i sin skunk en hel masse fødevarer, hun har samlet sammen, fordi hun har gået og tænkt over, om USA i den her proces kan ende i det, der hedder martial law, eller militær undtagelse, eller nødretstilstand. Så der er nogle forventninger til, at det her bliver voldsomt. Og hvad laver den dame, siden hun er så bekymret? Jamen, hun gør det, så mange andre amerikanere også gør. I New York, hvor jeg bor, der bor jeg i sådan et lavere middelklasse kvarter. Det folk gør, det er, at de dybest set arbejder, så blodet sprøjter hele tiden med mange forskellige ting. Så hun har så Airbnb, og hun kører Uber, og så driver hun en alternativ behandlingsbutik, hvor hun hjælper folk med ubalancer i deres tarmsystem, og det har hun. Altså herover der kan man jo tage nogle forskellige online-kurser og nogle kortere kurser, der gør, at man kan blive certificeret til alt muligt. Og det er ikke usædvanligt, at folk ligesom har 3-4 forskellige jobs på én gang for at få det hele til at hænge sammen. Og når du så taler med hende, og I sidder der i hendes forstadsbolig der, og du så for eksempel siger til hende, jamen hvad med det der med, at Donald Trump vil udelukke muslimer i at komme ind, han vil bygge en mur til Mexico, alle de her voldsomme ting, i hvert fald ting, der bliver opfattet meget voldsomt i Europa, hvad siger hun til det? Jamen hun siger, at det kan godt være, det er det, der skal til, fordi der har været, altså folk her er på lige så meget som i Europa bange for terror, og det er jo en frygt, som hvis man bryder ned i tal, jo ikke nødvendigvis er funderet noget faktuelt, men hun er med på, at det kan være, at man kommer til at lukke grænserne i en eller anden grad, eller i hvert fald få styr på, hvordan folk kommer ind i det her land, og hvorfor, hvem de er. Og så er det der med muren, altså når man regner på, hvad det kommer til at koste, og om det i praksis kan lade sig gøre, så er det noget med at læse en beregning, der sagde, at det vil tage cirka 20 år at implementere. Men den slags ting, er der mange af de her Trump-støtter, som afviser som propaganda og som et system, der bare er fikset. Altså, det der med at sige, at det her er faktum, det er ikke et argument, der ligesom falder ned her. Det, jeg synes, der er interessant ved den her fortælling om en typisk Trump-støtte og det her med, at hun har mad i skunken osv., det er jo, at man skal jo ikke være blind for, at der er mange amerikanere, der jo føler, at USA er et helt andet sted, end hvor vi sådan udefra, der står og kigger på USA, forestiller os, de er. Hvis man ser på USA, så er der vækst i økonomien. Det er en nation, der har den mest højtuddannede befolkning i verden. De er helt sådan, skal vi sige, uimodsagt den stærkeste militærmagt på kloden og så videre. Man tænker, det folk kan da ikke være angst eller i gang med at forberede sig til den store katastrofe. Men inde i den amerikanske folkesjæl, så møder vi jo flere og flere af de her, som jo har en fornemmelse af, at nationen er ved at gå op i limningen, at de er ved at falde fra hinanden. Og jeg bliver altid forundret, når jeg, og jeg synes, det er tankevækkende at møde de her, som har slået sig på, vi talte tidligere, de har slået sig på globaliseringen, de har bare ikke været en del af den succes, som USA jo har været for så mange andre grupper, og reagerer meget voldsomt på det, der sker, og er parat til at gå til meget drastiske metoder for at få lavet den udvikling om, som de ser som noget, der vil ende med at være USA's endeligt. Og så siger hun jo, Sofie Rud her fra Børsen, når hun fortæller den her historie, at fakta, det tager hun så ikke meget af, Angela, som hun bor hos her, og man kan jo nok godt gætte sig til, at hun ikke læser Washington Posts ledende artikel her fra weekenden. Hvor stor, Mads, hvor stor er afstanden mellem sådan en kvinde som Angela ude i en forstad til Cincinnati, og så en lederskribent på Washington Post? Jamen, de befinder sig på to forskellige planeter. Jeg tror, at det, som man ikke forstår i det der lag af det amerikanske samfund, der hele tiden taler ned til den amerikanske arbejderklasse, fortæller dem, at de er for tykke, at de er for glade for religion, at de er for glade for skydevåben, at de drikker for meget bourbon, at de ryger for mange cigaretter, de hører for meget country and western, at de laver for mange stavefejl, når de skriver på Facebook, at de på en eller anden façon er en form for undermennesker, man synes har nogle problematiske holdninger. Altså, når, jeg tror, man i en meget lang periode har talt ned til den her gruppe i en sådan grad, at de er blevet fuldstændig resistente over for alt, der kommer fra den kant. Og hvis man siger til dem, at de ikke er stuerene, så, er de, så tager de ikke det til efterretning og retter ind efter det. Så går de ud og peger på en mand som Trump, fordi de ønsker en, der kan komme det der smagsdommer, bedre vidende lag af det amerikanske samfund til livs på en eller anden façon. Meget kort til sidst, vi har kun lige et minut tilbage, Mads Fuglede, men meningsmålingerne lige nu viser altså stadigvæk, at Hillary Clinton er foran. Hun er foran med 2-3 procentpoint, ikke så meget, som hun var for en uge siden eller 2 uger siden. Hun fører i de vigtigste swingstater stadigvæk næsten alle sammen. Hvad skal der til? Hvad skal der til i den her uge? Jamen altså, hver gang man har et konvent, så er succeskriteriet, at man får et løft i meningsmålingerne. Det skal man selvfølgelig så sørge for at holde fast i. Og Donald Trump havde et bizart, men også et godt konvent, og han fik det her løft. Og nu skal demokraterne så trække fra Donald Trump igen, så de ligesom kommer tilbage på den meget komfortable situation, de var i før det republikanske konvent, hvor de havde sådan et pænt forspring. Og demokraterne spiller et trumfkort i aften ved konventet, hvor de sætter første fruen Michelle Obama på scenen blandt andet, selvfølgelig for at promovere Hillary Clinton. Vi er tilbage igen i morgen her i kampagnesporet. Vi havde i dag besøg af Jytte Hilden, tidligere minister, der talte om Hillary Clinton. Vi høres ved i morgen kl. 11.